πως στα νύχια πέτρα. Τα δίσκη να σας βόλει λασπή, ένα κομμάτι λασπή οι ανθρώποι. Τα δίσκη να σας βόλει λασπή, ένα κομμάτι λασπή. Μας στιγούνε τα αγριοβουνά.